Krzysztof Kamil Baczyński. Tren pierwszy. 1. Ciemny, głuchy, nieszczęsny ludu mój. Ciemności buchają. O, za wiele miłości. Za mało ukochania. Czarny dym się ściele. Kwiaty są martwe głownie. Domy są jak trumny w rozwalonym kościele, gdzie Chrystus roztrzaskany i oczy jego rany. I jego sercem bolisz, ludu burz i niewoli. Dwa. Widzę cię. Widzę w gromach. Wśród roztrzaskanych oblicz posągów. O wy ciemni, zwichrzeniu drzew podobni, olbrzymi. Łańcuch słyszę i batów jęk i ciszę. Trzy. O ludu. Ludu głuchy, ty w bólu swym osobny. Jestżeś ty jeszcze ciałem, czy już tylko swym duchem? Nikomu niepodobny. W śmierci swojej osobny. Osobny w narodzeniu. 4. Smutny, smutny mój ludu. Głowy opadną i wstaną. Ręce opadną i wstaną, nim cud. A doczekasz cudu. Nim moc. A już czeka i słucha Duch Boży, twego ducha. Wrzesień 1942 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.